राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना सुधे के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कथा की रतन कर विषय भवसागर की नाव। भगवान की कथा है ये संसार से उद्धार करने लिए बड़ी नौका है। इस नाव में बैठकर अनायास ही हम पार हो सकते हैं। ऐसी कथा भगवान की कृपा से मिलती है, अपने उद्योग से पुरुषार्थ से नहीं, धन संपत्ति वैभव से नहीं, राज्य संपत्ति आदि उससे भी नहीं, कोई ऐसा बल नहीं जिससे ऐसी प्राप्ति कर ले, भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिलता है। जैसे 84 लाख जोनी में ये एक मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर भी अच्छा सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है। हम लोगों को ये मिला है तो भगवान की बड़ी कृपा है। वास्ते बड़े प्रेम से आराम से आदर से सुने और उसमें आई हुई शिक्षा को पालन करें। कथाएं होती है उनमें शिक्षा की बातें होती है, आचरण में लाने की बातें होती है, वो एक विवेचन अलग होता है और भगवान की लीलाओं का कथन होता है ये अलग होता है। ये दो भाग है। भगवान की लीला सुनने के सब अधिकारी है, वो कैसा ही क्यों हो, समझता हो बेसमझ हो, पढ़ा लिखा हो न पढ़ा लिखा हो, सबके लिए कल्याण करने वाली भगवान की कथा होती है। और पारमार्थ का विवेचन होता है, उस विवेचन के अधिकारी विशेष साधक होते हैं। वे साधना करना चाहते हैं और चाहते हैं साधन करना, उनके लिए वो बड़ी काम की चीज होती है। सबके लिए काम की है परंतु सब उसके पात्र नहीं होते हैं, समझ नहीं सकते हैं सभी और समझने की इच्छा भी सबके भीतर नहीं होती। सबकी इच्छा हो जाए तो सब समझ ले। एक विलक्षण बात है, भगवान ने मानव शरीर को श्रेष्ठ समझ करके दिया है तो इसमें इसके उद्धार करने की योग्यता भी भगवान ने दी है, वो विवेक भी सबके भीतर है। ये उसका उपयोग करे तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने वाले सब जीव परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, सभी सभी परमात्मा की तरफ चल सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। भगवान की स्मृति है वो सबसे श्रेष्ठ है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। तो भगवान को याद करना तो सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मर, भगवान के सब समय मेरा स्मरण कर। उस समय की महिमा करते हुए भगवान ने गीता में कहा, अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्य सह, अनन्य चेता होकर और जो मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो भगवान के स्मरण करने से भगवान सुलभ हो जाते हैं। भगवान सुलभ हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने वाले महात्मा पुरुष दुर्लभ होते हैं। वासुदेव सर्वविधि स महात्मा सुदुर्लभ और तस्य हम सुलभ। तो स्मरण से भगवान की सुलभता हो जाती है, वो स्मरण संत सत्संग से मिलता है, वो भक्ति होती है, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति होती है, तो भगवान का स्मरण होता है। हरेक बात का स्मरण कब होता है आप ध्यान दें। एक आपको धन मिल जाए अचानक, 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपए मिल जाए तो उसकी याद आती, एकदम मिल गए तो उसकी मीठी मीठी याद आती। अपने अनुकूल भोग पदार्थ मिल जाए तो उसकी बड़ी मीठी मीठी याद आती है स्वतः। और अपना एक में मन लग जाए किसी में ही तो उसकी याद आती है। तो अपनापन होने से मन लगता है और भगवान की याद आती है। तो संसार में पदार्थों में और सुख में दो में मन लगता है, एक तो पदार्थ संग्रह करने में और एक सुख भोगने में। इस बात से कनक का मैंने दो बताया है, तो इन दो में मन लगता है। गीता ने कहा भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रसन्नता, एक भोगों में और एक ऐश्वर्य में संग्रह करने में, इन दो में मन लगता है। और भोगों में भोगों के भोगने में और पदार्थों को रुपयों को संग्रह करने में आसक्ति जिनकी नहीं होती है वे परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो प्राय करके मनुष्यों में ये दो बड़ी भारी बाधा है, एक तो रुपया संग्रह करने की इच्छा, साधारण से साधारण आदमी के भीतर भी ये इच्छा होती है, और बड़ों के बड़े धनी आदमी लाखों करोड़ों रुपया अरबों जिनके पास रुपया होता है वो भी रुपया संग्रह करने की इच्छा करता है, रुपया और हो जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, इसका पार नहीं आता है। कितने ही रुपये हो जाए तो ये नहीं कि रुपयों की तृष्णा मिट जाए, पूरी हो जाए, पूरी होने वाली है नहीं। ऐसे ही भोग कितने ही मिल जाए तो उनकी भोग इच्छा भी पूरी होने वाला नहीं है। कथाएं भागवत में आती है, बूढ़े हो गए अपने बेटे से जवानी नहीं कि भोग भोग लू, तो भोगों की इच्छा भी पूरी होने वाली नहीं है। ये दो बड़ी भारी बीमारी है। इस दो बीमारी के लिए संतों ने दो उपाय बताए। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण की रचना की, रामायण रच करके अंत में कामे नारी प्यारे जिमे लोभे प्रिय जिमे दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, वे अंतिम दुआ है रामायण का आखिरी। वे तो है कि कामे नारी प्यारी, जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है और लोभी को जैसे दाम प्यारे लगते हैं, ऐसे रघुनाथ और राम मेरे को प्यारे लगे। इसमें क्या बताया कि लोभी को दाम प्यारे लगते, कामी को कामनी प्यारी लगती है। तो काम ही नारी प्यारी जीव, तो स्त्री और धन दोनों सबको प्यारे नहीं लगते। भोगों की कामना वाले को कामना अच्छी लगती है और लोभी को धन अच्छा लगता है। तो ये दो चीज है, दो चीज में भोगों में एक तो एक संग्रह करने में प्राय मनुष्य लिप्त हुए हुए हैं। आप भी अपनी दृष्टि से देखें तो ये मिलेगी भीतर में प्राय मिलेगी चीज कि रुपया इकट्ठा हो जाए, धन संपत्ति वैभव हो जाए और सुख भोगे, ये दो इच्छाएं खास रहती है। और ये इच्छाएं जिसके बीच प्रबल होती है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। गीता में 44वें श्लोक में ये दूसरे अध्याय में कहा है, प्राप्ति करना दूर रहा, परमात्मा की प्राप्ति ही करना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते। अब इस तरफ भी चलता है ये निश्चय नहीं कर सकते। भोगों को भोगने के लिए और संग्रह करने के लिए इच्छा होती है, ये लालसा होती है भीतर, रुपया मिल जाए, रुपया मिल जाए, बड़ी भारी लालसा होती है। ऐसे सुख मिल जाए, भोग मिल जाए, इसकी बड़ी इच्छा होती। तो दो इच्छा को दूर करने के लिए क्या कहा, कामे नारे प्यारे जिमे और लोभी प्रिय जिमी दाम, दो नाम लिए ये जिमे जिमे, मतलब जैसे जैसे कामी को स्त्रिया प्यारी स्त्री प्यारी लगती है, स्त्री को पुरुष प्यारा लगता है और लोभी को जैसे दाम प्यारे लगते हैं, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, रघुनाथ और राम मेरे को प्यारे लगे। तो रघुनाथ का अर्थ क्या हुआ, रघुनाथ का अर्थ हुआ भगवान का स्वरूप और प्रिय लागे मोहि राम का अर्थ हुआ नाम। तो स्वरूप भगवान का प्यारा लगे, तो संसार का जो स्वरूप लगता है ये खाना पूर्ति किससे करेगा, भगवान का स्वरूप प्यारा लगे। और जैसे धन का संग्रह प्यारा लगा है ऐसा लोभ नाम जप में लग जावे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एकदम। दादू जैसा नाम था तैसा लेना ना है, देह हलावा हो रहा हूस रही मनमाए। दादू जी महाराज कहते हैं जैसा नाम था तैसा ले लिया, कितना कीमती नाम है, इसकी कोई कीमत नहीं है। गोस्वामी जी महाराज भगवान राम जी के अनन्य भक्त हैं, सबसे बढ़कर भगवान राम जी को मानते हैं। वे भी बड़ी एक आश्चर्य की बात कहते हैं, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, रामन शकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक करूं, हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम नाम की महिमा कह नहीं सकते, असमर्थ है। अपने इष्ट असमर्थ बता देना मामूली बात है, रामन शकहि नाम गुण गाई। तो नाम की कितनी महिमा है, राम जी भी नाम की महिमा गाने में असमर्थ है, दूसरा क्या कहेगा। तो अनंत महिमा नाम की, जिसका कोई परवार नहीं है। तो वो नाम किस जगह प्यारा लगे कि धन की जगह, जैसे धन संग्रह की इच्छा होती है ऐसे राम राम राम राम राम राम ऐसी भजन की होती है। वो भजन तो नाम अंत में एक नाम आ जाए तो कल्याण हो जाए। एक श्लोक आज आ गया, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, एक न मुक्ति माप्नोति और दूसरे से संपूर्णी वदाभ्याम सिंधु संपूर्णी भवेत। भगवान शंकर महादेव महादेव महादेव तीन बार कह दे तो एक नाम से तो मुक्ति हो जाती है। द्वाभ्याम संपूर्णी, दो भगवान के ऋण रहता है, शंकर के मेरे पर ऋण रह गया, उतार नहीं सकता। तो मुक्ति तो एक नाम से हो जाए, भगवान नाम कौमदी एक पुस्तक है, उसमें बड़े शास्त्रार्थ लिखा है। एक नाम से हो जाए, कैसे हो जाए कि एक नाम वो अनन्य भाव होता है। उसमें ऐसी बात है कि जैसे गजेंद्र ने जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल वैर बलराम पुगया, निर्बल हुआ अपने बल से बिल्कुल निराश हो गया, तो भगवान का नाम लिया तो आयो आधे नाम, हे ना थे गज तुम आ गए, वो तो आधे नाम से भगवान आ गए। पर तो आधे नाम कैसा था, अनन्य भाव से था और किसी की आशा नहीं। हाथी है, हथनिया है, हाथियों के बच्चे हैं, वे सब हजार बरस तक युद्ध करते रहे, कोई बचा नहीं सका। और क्या ने पकड़ लिया, नीचे ले जाया गया पानी में। अब पानी में ले जाया गया तो हाथी का वो सूंड होती है और नाक है हाथी का, नाक नाक में पानी भर जाए तो मर जाए आदमी। तो वो नाक नाक बार गया थोड़ा सा और वहां समुद्र में से एक कमल ले गया, उत्क्षिप्त सांबुज करम गिरमा के साथ नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, वो पुष्प लेकर भगवान ने नाम लिया। सब तरफ से निराश हो गया, वो एक आध नाम भगवान आ जाए। बाधा क्या है, ये जो धन संग्रह करना भोग भोगना ये इच्छा बाधा है। अनन्य भाव हो गया। अब वो तो जी भी नहीं सकता, अब तो जीने भी नहीं हुआ, अब ये सूंड में पानी गया मरा, और बचाने की किसी की सामर्थ्य नहीं, और उसके मन में किसी पर भी भरोसा नहीं कि किसी तरह को बचा सके। ऐसे अनन्य भाव से नाम लिया तो एक नाम तो केवल उद्धार कर दे, दुनिया का उद्धार कर दे एक नाम, उसमें अपार अनंत शक्ति है। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान के नाम में संपूर्ण शक्ति और नाम में भगवान ने रख दी। कलयुग आ रहा है ना सामने, तो कलयुग में जीव यज्ञ याग आदि विधि विधान से यज्ञ आदि नहीं कर सकते, जानते नहीं, बहुतों को ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं है, और ठीक तरह से पालन करना बड़ा कठिन है। तो नाम दे पावे लोग, नाम मात्र से कल्याण हो जाए, तो नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी शक्ति सबकी सब नाम में रख दी। अब भगवान ने सब शक्ति नाम में रख दी, नाम की महिमा कितनी हुई, अपार नाम की महिमा है। तो वो नाम जपे तो ऐसा नाम आता है आर्थ भाव से, और वो कब आता है कि कर दो, करते करते करते करते आ जाता है वो नाम, जब हरदम करते रहो। आपने देखा है ना, मोटर चलती है तो मोटर के सामने चाबी लगाते हैं, हैंडल घुमाते ही हूं, वो जब पंखा चलता है तो खट चल पड़ता है, 20 लगा दिया बीड़ नहीं चली, 21 में खट चला। तो इस तरह से भगवान के नाम लेते लेते वो नाम आता है, पट हो जाता है उसी क्षण, पर इसी में आता है वो, इस लेने में ही आता है, लेते लेते एक बात मिलती खट खट मिल जाती, पंखा चल पड़ता है, मोटर चल पड़ती है। तो इस वजह से नाम जब हरदम करता ना जे सस्वा सर्वेश सब समय में निरंतर नाम बैठते उठते जगते सोते सोते ही जगते खाते पीते भी भगवान का नाम को, तो नाम कहने से कल्याण हो जाता है। तो नाम कल्याण हो जाए एक से, परंतु जब नाम में रस आने लगता है, नाम लेने लगता है ना, तो उसमें इतना लोभ लगता है कि उसको छूटता ही नहीं, रात में नहीं छोड़ता, दिन में नहीं छूटता, नींद नहीं आती है। ऐसी बीती हुई मैंने कोई मिले है साधु कोई कोई, नींद नहीं आती, राम नाम राम राम राम राम राम राम राम राम, सात सात आठ आठ घंटा सोने वाले हमारे साथ पार्टी थे, एक बहुत सोते थे, नाम में लगने लगी तो कहते थे 2 घंटा सोता हूं नींद आती नहीं, नींद आती नहीं, नाम छूटता नहीं है। उस लगे ने वो रटते जाए, जैसे धन इकट्ठा करने वाला पूछा जाए, तुम्हारे पीढ़ियों तक कुटुम्ब खावे जितना धन है फिर क्यों कमाते हो। मैंने पूछा एक को धनी को, क्यों कमाते हो, इसका हमारे पास उत्तर वही है, पीढ़ियों तक खावे जितना तुम्हारे पास धन है, रोटी को कमी नहीं है, फिर हमारे पास उत्तर नहीं लगा, कमाओ कमाओ कमाओ कमाओ। तो याद है नाम से कल्याण हो जाए, अब इतना नाम कभी लगा नहीं है, रस लग जाए तो फिर छूट जाए, हाथ की बात नहीं है। तो गोस्वामी महाराज वो प्रार्थना करते हैं अंत में, कामे नार प्यारी जी में, इसमें तो रघुनाथ, कामे नार प्यारी जी में लोभ है प्रिय जी में दाम, तिमे रघुनाथ स्वरूप के लिए, और पिए लागो मोहि राम, राम कर नाम प्यारा लगे, रघुनाथ में सब भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, मीठा लगे, खिंचाव हो जाए, आकर्षण हो जाए। तो कह रहे दो की जगह जैसे भोग और संग्रह अच्छा लगता है, ऐसे कहने ऐसे नहीं, साथ में एक विलक्षण शब्द दिया हो, कामे नारी प्यारी जिम लोभिय प्रिय जिमिदाम तिम रघुनाथ निरंतर, निरंतर पद या निरंतर ध्यान लगेगा यहाँ। अभी इंक्वायरी आ जाए घर पर, घर में धन हो तो मन करता है घर में धन नहीं होता तो अच्छा है, नहीं होता तो अच्छा था, ये सब लूट लेंगे। तो ऐसे नहीं होता ये वृत्ति होती है, ऐसे भोगों में भी अब नहीं है, नहीं नहीं नहीं करता हो तो ये नहीं हो जाए कहीं, इस बात से निरंतर शक्ति इतनी गलती है उसमें, कामे नारी प्यारी जी में लोभे प्रिय जी में दाम तिमे रघुनाथ राम निरंतर लगे पै रहे हो, अंतर न पड़े, कमी है क्यों, कमी है कि जड़ है ये, जब चेतन है वो परमात्मा, चेतन परमात्मा का अंश जीव, तो उसके निरंतर ऐसा नाम लगे हमारे को, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम। तो रघुनाथ जी भी प्यारा लगे, नाम भी प्यारा लगे। अब नाम से कितना कर क्या करू, नाम है तो अनंत शक्ति नाम में है, वो नाम एक लेने से कल्याण हो जाए। तो भाई एक लेने से हो जाए, मिल जाए तो अभी कहा जा एक हीरा होता है लाख लाख तीन तीन लाख का रुपये होगा एक हीरा, और कोई देखे तो तुम्हारी मर्जी उतना लो, तो पोटली इतनी बड़ी बांध है जो उठेगी नहीं, अपने सीधी बांध लेगा। कहा जा रही एक हीरा जैसे काफी है कि ऐसा हीरा थोड़ा कर जाए, इतनी साखे पूरा का पूरा ले लो, मुझे गांठ बन जाए। कोई उठाने सी बात ऐसी बात है, तो जो नाम की महिमा समझता है ना, उसे नाम छूटता नहीं। ऐसे संतों के द्वारा दुनिया का कल्याण होता है, आधे नाम से कल्याण हो जाते हैं। क्या है वे जो संत नाम जपने वाले हैं, उनके याद कर से, दर्श से, स्पर्श से, भाषण से, ये संस्मरणात् सूत्र सद्य सिद्धंति वे गृहा। जिन संत महात्माओं के स्मरण करने से, उनके याद कर से, दर्श से, स्पर्श से, भाषण से, ये संस्मरणात् सूत्र सद्य सिद्धंति वे गृहा। जिन संत महात्माओं के स्मरण करने से, ये संस्मरणात् सूत सोनल जी कहते हैं तो सद्य सिद्धंति वे गृहा। गृहा कहते हैं ये घर नहीं, जिस जगह बैठ करके वो भगवान का नाम ले तो भगवान पास पास में घर के घर बहुत से मोल पवित्र हो जाता है। सद्य सिद्धंति वे गृहा, किन पुनर्दर्शन स्पर्श, उनका दर्शन स्पर्श भाषण, पाद शोचन पैर धोले कर ले उनके, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोच आसन आदि भी, इनसे कल्याण तो नहीं क्या है। इसके याद करने से घर के घर बोल के मन पवित्र हो जाए, तो ऐसा भगवान का नाम है वो प्यारा लगे। तो ये भगवान से प्रार्थना करो ऐसा प्यारा लगे नाम, जैसे धनी को कामी विनोबी को धन प्यारा लगता है, कामी को जैसे भोग प्यारे लगते है, ऐसा प्रिय लागे वो राम। तो नाम कितना संख्या कितनी करनी कितनी जी, आश्चर्य जैसी बात है, फिर संख्या का अंत नहीं रहता है। हमारे तो अकल में नहीं आई थी बात, जिनके नाम से भी बात कहता हूं, 12-13 लाख एक दिन में नाम, घंटे 24 होते हैं, और अब डायरी में लेकर मैंने कहता 13 लाख इतना नाम एक दिन में, 3 लाख कठिन होते हैं, 3 लाख नाम जब नहीं भक्त नहीं मिलता है, 3 लाख नाम ने में भी जैसे इतना इतना नाम जब हो जाए, मेरी शंका रही, विश्वास था कि झूठ तो बोले, हमारी मित्रता थी, अरे वो कहते भी नहीं थे, फिर तो कैसे हो जाता है, तो इसका समाधान हुआ हमारे मनीषी की लोक यात्रा एक पुस्तक है, गोपीनाथ कविराज की लिखी हुई। गोपीनाथ कविराज थे, बहुत नामी विद्वान थे, संस्कृत के, अंग्रेजी के, हिंदी के, बंगला के, नामी विद्वान थे वो संस्कृत में, जिसमें भी वो है ना एक तंत्र शास्त्र है ना, तंत्र शास्त्र बहुत नामी विद्वान थे, तंत्र शास्त्र जानने वाले बहुत कम आदमी होते हैं, गोपीनाथ जी बहुत विशेष जानते थे, इतने बड़े आचार्य थे। तो उनके गुरु जी थे विशुद्धानंद जी महाराज, विशुद्धानंद जी महाराज बड़े चमत्कारी महात्मा पुरुष थे, विशुद्धानंद जी, उनका जीवन चरित्र लिखा है गोपीनाथ कविराज ने। तो उनके शरीर से सुगंधी आती थी, तो गंधवाल बाबा कहते थे, और उन्होंने ऐसा करके बताया कि भगवान के नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा निकले, तो उन्होंने 100 ग्राम ने बताया जिसमें कमल हो, ऐसा कमल खिल गया, ब्रह्मा जी तो नहीं पर कमल खिल गया नाभि से निकल करके। विशुद्धानंद जी के उनके शिष्य थे गोपीनाथ जी। तो एक दिन बात ऐसी हुई, गोपीनाथ जी भजन करते उठे, तो उन्होंने जागर महाराज मैं जितनी देर ठहरता हूँ उतनी देर में नाम जपा मरा भेजू, ये लाखों नाम इतनी देर में कैसे आ गए, ये शंका करी। तो विशुद्धानंद जी ने इसका उत्तर दिया, कहा कि जब भगवान में मन लगता है उस समय में ये काल नहीं रहता है, ये जो हमारे कड़े कड़े दो घड़ी आठ बड़ी आठ पौर होती है, 24 घंटा होती है, ये काल नहीं रहता है, वो कालातीत हो जाता है, वो दिव्य काल होता है। भगवान के साथ जुड़ते ही उसमें दिव्य काल हो जाता है, उसमें थोड़े समय में जब बहुत हो जाता है। इस बात से समाधान हुआ मेरे कि जब लगन लगती है भगवान के साथ होता है, उस समय मनुष्य मामूली नहीं होता है, भगवान के साथ एक हुआ हुआ तो उसके साथ एक है। तो संत महात्माओं की जो महिमा आती है उसमें कारण क्या है, कुछ परमात्मा के साथ समझ हो जाता है। ये छोटा सा माइक है, इससे इतना शोध होता है, तो इसमें एक ताकत है विलक्षण शब्द को प्रकट करने की। ऐसे अनंत शक्तियों के जो केंद्र परमात्मा है उसके साथ एक होते ही अनंत शक्ति प्राप्त होती है, तो काल का मान विलक्षण हो जाता है, थोड़े काल में इतना हो जाता है। तो तब समाधान में भी बात ठीक है, वो लगन लग गई उसमें लग जाता है, उस समय विलक्षणता आ जाती है। तो किसके साथ विलक्षण, जैसे बिजली के साथ संबंध होने से जिसे क्या है, अगर बिजली का तार काट दिया जाए तो क्या ये इतनी आवाज दे सकता है, नहीं दे सकता, बहुत बढ़िया होने पर भी क्या हो। तो इतनी शक्ति उस परमात्मा में है, तो नाम जपते हुए जब उसकी तल्लीनता होती है उसमें ऐसी विलक्षणता आ जाती है, ऐसे ध्यान करने में हो जाता है, पाठ करने में हो जाता है, किसी तरह से ही भगवान में संबंध जुड़ जाए तो बिजली का करंट आविष्ट से विलक्षणता आ जाती है। संतों के दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से, चिंतन से, याद करने मात्र से विलक्षण आ जाए आदमी में, क्यों आ जाए, क्योंकि भगवान के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। वो संबंध एक होते ही वह सबकी शक्ति उधर आ जाती है। तो सच्चे हृदय से जो मनुष्य में लगता है भगवान में, उस समय में उसकी उसमें विलक्षणता आ जाती है, अनुकूलता आ जाती है। तो ये काम है नारे प्यार गोला में जी मांगते हैं, काम है नारे प्यारे जी में लोभ है प्रिय जी में दाम, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ये मांगना है भगवान से कि हे नाथ ऐसे आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो। प्यारे लगने में जो सुख है आनंद है वो ज्ञान में नहीं है, तब तो ज्ञान में वो नहीं है, तब तो ज्ञान से इसमें विलक्षणता है, प्रेम में अलौकिकता है। ज्ञान में अखंड आनंद है, शांत आनंद है, इसमें अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम का जहां लक्षण लिया है नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र में, तो उसमें प्रतिक्षण वर्धमानम है आनंद, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद प्रेम में ज्ञान में नहीं है। ऐसी विलक्षण बात है, अब ज्यादा समय हो जाएगा, अब तो समाप्त कर महाराज का नाम विराम यही होगा, तो यही विराम करते हैं।